bakmadan ne olur gider misin? Dönüp baktım yine, elimde bir tek resmin vardı. Gülüşüne baktıkça içimi hüzünler sardı. Bilet aldım yine, izleyip de ağladın aşk filmine. Bir daha almam yanımda yoksa. Yüzüme bile bakmadan ne olur gider misin? Sorsam bir daha baksan günahıma girmeden beni tekrar sever misin? Vah sakın konuşma cevap hayırsa dönmüyorsan yüzüme bile bakmadan ne olur gider misin?